یک شاخ گل، برنامه مخصوص. گلها چیدنی شد، لبون دختران بوسیدنی شد، لبون دختران هل هست و میخک به سوغات بزرگون بردنی شد. به بالات اومدم مو، برای خال لبهات اومدم مو. شنیدم خال لبهات می فروشی، خریدارم به سودات اومدم مو. چراغ بلور سماور و قریون گل پاشت جون تو زمین ترمه دو تا سویا متحکای محمد رفت رفت تا قطار قطار باد افتاز میارن واسه عروس جاز قطار قطار باد افتاز میارن واسه عروس جاز کف بزن و دم بزن که غم بشه دور افرد و دود بکن چشم حفظ دور پای حفیل بشن عروس دو دومان دو تا برگ گل و دو شاخش مشاد عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه قطار قطار بارا پنداز میارن بسا عروس جهاز قطار بارا پنداز میارن بسا عروس جهاز قدی چراغ بلور سماور و قلو گلا پاش جور سوزنی یه ترمه دو تا تو یا مطرک های محمد در طرف تا قطار قطار باد افتاز میارن با تعروف جهاز قطار قطار باد افتاز میارن با تعروف جهاز کف بزن و دفت بزن که غم بشه دور اسفند و دود بکن چشم حدود کن پای حفیل بشن عروس و دومان دو تا برگ گل و دو شاخش میشان عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه قطار قطار بار افتاز میارن بسه عروس جهاز قطار قطار بار افتاز میارن بسه عروس جهاز چراغ بلور سماور و قلیون گلا پاشت جور تو زنی یه ترمه دو تا تویا مترکای محمد رفت رفت تا قطار قطار باد افتاز میارن واسه عروس جهاز قطار قطار باد افتاز میارن واسه عروس جهاز کف بزن و دفت بزن که غم بشه دور افتند و دود کن چشم حدود دور پای حفیر بشن عروس دومان دو تا برگ گل و دو شاخش میشان عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه قطار قطار باد افتاز میارن واسه عروس جهاز قطار قطار باد افتاز میارن واسه عروس جهاز قطار قطار باد افتاز میارن واسه عروس جهاز لب آب روون و سایه بید چشم بر چشم یار افتید و خندید دعا از من به دل بر می رسونین دلی که از دلی رنجید رنجید

وفا تو بیا که زگل بهتری. به بون اومدی رخ تازه کردی، لب بون اومدی رخ تازه کردی، قدت ره با قدم اندازه کردی. تو که پوشیده ای رخت عروسی، مکش سرمه که زخمم تازه کردی. چشمم سرای جون جونو عزیزم، کاسه چشمم سرای جون جونو میونه هر دو چشمم جای پای تلیم دردم، از آن ترسم از آن ترسم که غافل کج نهی پای بلال بلالو نشین خار مجگونو به پای نشین خار مجگونو به پای وای وای وای نشین خار مجگونو به پای جونو. Thank you. بارونم شو گرفته جونم شو گرفته یار جونی مرا خو گرفته بنال خو گرفته چشمون ولم امشو خرابه دو چشمون ولم امشو خرابه گل نیلوفر و ختمی به آبه بیاری نیشکر با مغز بادوم خوراک دلبرم امشو گلابه کجا رفتی بهاره بهاره بهاره درخت یاد درخت یاد گل کرده دوباره بهاره بهاره نمی آیی نمی دونی که بی تو به چشمم ده دگی رنگی نداره پرستو جان کجا خاشانه کردی بنای عشق را ویرانه کردی بهاره بهاره بهاره بهاره Thank you.

غم و دردم فراونه، خدایا گله دارم. الا دختر، تو بابایت گدایه، دو چشم نرگست کار کجایه؟ چه کار داری که بابایم گدایه؟ دو چشم نرگسم داد خدایه. لاله کارو لاله کارو دگر لاله نمیدونم که مجنونم چه که کرده نمیدونم که دلتونم چه کرده بده خنجر که تازینه کنم چای ببینم اش بردونم چه کرده دلم زار و دلم زار و دلم زار طبیبم آوری دردم کنه چار طبیبم چون گوینه برمای زار کنه درمون دردم را بناچار کنه درمون دردم را بناچار ستاره آسمون میشمارم امشو ستاره آسمون میشمارم امشو به بالین و میا بیمارم امشو به بالین و میا که کشته میشی تموم دشمنون بیدارن امشو دخترون بوسیدنی شد لبون دخترون هل هست و میخک به سوغات بزرگون بردنی شد. شاخ گلی که نثار شد شماره 260 بود که با همکاری پوران، سیما، رامش، رامین، ناهید و شهیدی و کوروس تنظیم یافته. تمام اشعار و برخی از آهنگ ها محلی است.